بخیر کوچولو. به نام خدای دانا و مهربون، خدای توانا، دخترای گلم، پسرای گلم، سلام. شب قشنگتون بخیر. انشالله خوبین عزیزای دلبندم. چی گفتین؟ خیلی خوابتون میاد؟ خوابتون نمیبره؟ خب معلومه دیگه، من باید براتون قصه بگم، برای همینم آمدم خدمتون. اجازه بدید من قصه رو بگم، شما کم کم خوابتون میگیره. بریم سر وقت یه قصه قشنگ به اسم مترسک ترسو. وسط یه مزرعه دور افتاده بچه ها یه مترسک تو زمین کاشته شده بود. مترسک قصه ما با بقیه مترسک ها یه فرقی داشت. اون از پرنده ها میترسید. یه روز صبح وقتی مترسک از خواب بیدار شد، دو تا کلاغ دید که یکی از اونا روی سرش و یکی دیگه هم روی دستش نشسته بودن. مترسک که حسابی ترسیده بود، خیلی سعی کرد اونا رو از خودش دور کنه، اما نتونست. کلاغا مدام با نوکشون تو سر مترسک می زدن. سر مترسک خیلی درد گرفته بود. می دونست که اگه اوضاع به همین شکل پیش بره، کلاغا و پرنده های دیگه اونو اصلا نابود میکنن. روزها عزیزای من به همین شکل گذشت تا اینکه یه روز خروس مزرعه آمد کنار مترسک. نگاهی به چشمهای غمگین مترسک کرد و گفت: هی مترسک، برای چی جلوی پرنده ها رو نمیگیری؟ مترسک گفت: چطوری بگیرم؟ من میترسم، آخه اونا با نوکشون منو تیکه تیکه میکنن. خروس گفت: نه ترس، اونا اگه از تو شجاعت ببینن این کارو نمیکنن. تو باید از خودت شجاعت نشون بدی، وگرنه صاحب مزرعه تو رو از بین میبره و یه مترسک جدید در مزرعه میذاره. فردا صبح وقتی خورشید طلوع کرد، مترسک محکم و استوار بچه ها سر جاش ایستاده بود. یک کبوتر به طرفش اومد. مترسک سعی کرد کبوتر رو بترسونه، اما کبوتر با اینکه ترسیده بود بازم جلوتر اومد تا وقتی که این جرأت رو به خودش داد و روی دست مترسک نشست. مترسک با عصبانیت گفت: چی میخوای؟ کبوتر با ترس گفت: مترسک، میدونم که تو وظیفه داری از این مزرعه مراقبت کنی، ولی ما هم مخلوق خداییم، باید از این مزرعه سهمی داشته باشیم. به ما رحم کن، اگه اجازه ندی ما تو این چند روز آخر از این مزرعه استفاده بکنیم، چیزی بخوریم، خب معلومه گرسنه میمونیم. ما ترسک با نگرانی گفت: خب اگه منم این کارو بکنم نابود میشم، مزرعه دار من رو هم از بین میبره. کبوتر گفت: شاید مزرعه دار این کارو نکنه، ولی مطمئن باش که ما و جوجه هامون از گرسنگی میمیریم. مترسک گفت: تا فردا به من فرصت بده تا خوب فکر کنم و بتونم یه تصمیم درست بگیرم. کبوتر گفت: باشه. فردا صبح موقع طلوع خورشید میایم به سراغت. بعدم پرواز کرد و رفت. اون شب مترسک تا صبح نخوابید. به حرفای کبوتر فکر کرد. با خودش گفت: اگه من شجاع شدم فقط به خاطر ترس از نابودی خودم بود. پس اینقدرها هم من شجاع نیستم، چون به خاطر یه ترس بزرگتر، یه ترس کوچیکتر رو رها کردم و این اسمش شجاعت نیست. اگه بخوام شجاعت رو به دست بیارم، باید ترس رو به کلی کنار بذارم. فردا صبح درست موقع طلوع خورشید، کبوتر دوباره اومد. سلام کرد و گفت: چی شده مترسک؟ فکراتو کردی؟ مترسک گفت: دوست من، شما آزادین که از مزرعه استفاده کنین. کبوتر خوشحال نزد دوستاش رفت و اونا رو با خودش آورد. از اون روز بعد پرنده ها می اومدن و در مزرعه خودشونو سیر می کردن. و از اون سال به بعد درست موقع دروی گندم ها که می رسید، تمام پرنده های نواحی اون روستا با هم دیگه یک صدا سرودی می خوندن که اسمش هست مترسک شجاع. گلی قشنگم، به قول بعضی ها که میگن داستان دیگه، همه چیز ممکنه اتفاق بیفته. معمولا مترسک ها برای اینن که پرنده ها بترسن و نیان داخل مزرعه و به مزرعه آسیب نرسونن، ولی خب این مترسک شجاعی ما دلی سوخت و اجازه داد یه مدتی پرنده ها بیان و از اون دونه ها استفاده کنن. گله قشنگم، امیدوارم قصه ما رو پسندیده باشین و بله دیگه حالا وقت خوابتونه، بخوابین و انشالله خوابهای خوب خوبم ببینین. خدا نگهدار.